Yıllarca çalışıp durdun ocağımızı sen kurdun. Aciz bedenini yordun, evimin direği babam, evimin sefası yok bu diyarın. Gonca gibi kokuların, kalbimin çiçeği babam, kalbimin çiçeği. Çektin rızık için terler döktün, kalbimize sevgi ektin, gözümün bebeği babam, gözümün bebeği babam. Gidiyoruz bugün yarın, sefası yok bu diyarın. Gonca gibi kokuların, kalbimin çiçeği babam, kalbimin çiçeği. Uzat öpeyim elini, bize incittin belini. Yer gök biliyor halini, hayatın gerçeği babam, hayatın gerçeği. Gidiyoruz bugün yarın, sefası yok bu diyarın. Gonca gibi kokuların, kalbimin çiçeği babam, kalbimin çiçeği. Her gün hatırın sorarım, seni sineme sararım, senin duanı ararım, kalbimin isteği babam, kalbimin isteği. Gidiyoruz bugün yarın, sefası yok bu diyarın. Gonca gibi kokuların, kalbimin çiçeği babam, kalbimin çiçeği.